Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'ı ön yargılardan arınmış olarak okuduğumuzda içinde anlayamayacağımız hiçbir şey bulamayız. Çünkü Rabbimiz insanların anlayamayacağı bir hükmü veya kıssayı vahyetmez. Kur'an, Peygamberimizin zihnine indirilirken, Mekke'nin çobanından ileri gelenlerine kadar herkes açık bir şekilde anlamıştır. Ancak saltanatının yıkılacağını sezen inkarcılar, bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü çıkarın, kimse anlamasın, engelleyin şeklindeki söz ve davranışlarıyla çabalamışlardır. Peygamberimizin vefatından sonra da ikiyüzlüler ayetlerin anlamlarını çarptırarak Kur'an'ın anlaşılmasını engellemeye çalışmışlardır. Ancak bu alçakça planlarını Rabbimiz Muhammed Aleyhisselam'a vahiy bildirdiği için sağlığında amaçlarına ulaşamamışlardır. Peygamberimizin ölümünden sonra tekrar eski saltanatlarına yeniden kavuşabilmek için İslam'ın adına sahiplenerek kelimelerin kök anlamlarını değiştirmek suretiyle Peygamberimizin adını kullanarak binlerce rivayet uydurmuşlardır. İşte Kur'an'ın mucizeliği. Aradan geçen bu kadar yüzyıl sonra Kur'an tekrar tüm dünya insanlarına yalın olarak sunulabilmekte. Konumuz Kur'an'ı yalın olarak anlayabilmemiz için çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Buyurun kardeşim. Değerli izleyenlerimiz, araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kur'an'ın iniş sırasına göre surelerine tahlilini yapmaya devam ediyor. Geçen hafta Kaf suresinin Kasem cümlesinin cevap bölümünün Musaf'ta 22. ayet olarak numaralandırılan ayeti olduğunu ilmi bir şekilde ispatlamıştır. Şimdi 2. ayete gelmiştik. Oradan devam evet, edelim isterseniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi 2. 3. ayetlerde devam edeceğiz inşallah. Daha önceki programlarımızda da hani açıkladığımız gibi Cenab-ı Hak burada dinimizin inanç sistemlerini oluşturmakta. Tevhid ve ahirete inanç meselesi. Yani kafirlerin o zaman veyahut da bu zaman değişen bir şey yok yani. Dine ve ahirete inanmayışların nedeni yani ahiretin olmayacağına dair ellerinde sağlam bir kanıt vesaire falan olduğundan değil, işlerine gelmediğinden. Tamam, işlerine gelmediğinden. Onun için burada Cenab-ı Hak şimdi onları ikna etmek için ve burada şimdi değerli izleyicilerimiz de şunu bilsinler. Şimdi burada hani bir nevi ahiret inancının yeniden dirilmenin sanki bilimsel metotları ve yöntemleri anlatılırcasına açıklamalar var. Evet. Şimdi ama onlar İşin gerçeği bu. Peygamberle ilgili şey anlatılıyor. Şimdi burada hani son söz söyle demiştik. Burada da aynı mürselatın ilk kasem cümlesinde olduğu gibi ana nokta, ana şey Kur'an'dı değil mi? Evet. Öyleyse bu Muhammed bu kitapları yazamadığını bilemediğine göre, bu bilgileri de o Kur'an'dan aldığına göre demek ki Kur'an en büyük mucize. Kesin. Şimdi Kur'an'ın mucizeliğine inanan bir adam ahirete de inanır, dirilmeye de inanır, cennete de inanır. Şimdi ama bak onlar bu mucizeye göre, Kur'an'a göre dirilmeye de inanacak olan, inanması gereken adamlar var ya, onlar kendilerine işlerinden uyarıcı geldiğine şaşırdılar da. Bak şimdi. Evet. Kafirler Allah'ın ilahlığını bilerek reddeden bu adamlar, bu şaşılacak bir şeydir. Şaşılası bir şeydir bu. Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit mi? Evet. Bu uzak bir dönüştür dediler. İmkansız demeye getiriyor. Uzak bir dönüş. Bu mümkün olmayan. Şimdi bu bayit sözcüğünü şöyle anlatayım ben size. Şimdi bazı şeyler vardır Arap şeyinde. Mesela bir adam koyunun devesini bir ormana şey eder, kaybeder. Ama diyelim ki 100 metrelik, 200 metrelik bir kayıptır. Yani öyle sapmadır, yapabilir. Derinliktedir. Onun gelmesini umar. Tabii olabilir. Tamam. Ama 3-5 kilometre çölün ortasından 5-10 kilometre gittiyse gitti, o gider. Gitti. İşte dönüş, yani uzak dönüş bir o. Dönüş dedikleri bu. İmkansız dönüşten kinaye olarak uzak dönüş yani dedikleri bu. Evet. Güzel. Şimdi buna inanmıyorlardı. Hatta biz bu şeyle ilgili bu yani daha önce biliyorsunuz ilk başlarda ahiretin varlığı, mümkünlüğünü ispat ederken bilim adamlarının hani beklenen değer teorisi diye bir şeyler var. Ya varsa bir inanmak var, ahirette dirilmeye inanmak var, bir de inanmak var. Peki inanmış bir adam, inanarak yaşamış, ona göre hayatını düzgünlemiş, imanını, amellerini falan, ahirette yokmuş. Ne kaybedecek? Ne kaybedecek ki? Evet. Değil mi? Tabii. Şimdi şeye gelince bunun tersi, inanmamış, onun içi de başıboş yaşamış, yani burada ilahlığa başlamış, Rab'liğe başlamış ama ve varmış. Bir o zaman ki, kaybı ne olur? Yandı. Onu şey yapalım, o zaman da hapı yuttu. Tabii şimdi ki. Bunun da işte hani Halife Ali'ye atfedilen güzel bir şiir vardı. Onu evet. Da şey yapmıştım da orada felhusran aleyküma diyor bu reddçilere. Ben olmadığı halde inandım. Bir şey kaybetmedim. Siz olmaz varken siz inanmadınız. O zaman hapı yuttunuz falan diye şeylerdi. Güzel bu şiir. Onu da çağrıştıran bir şey. Onları aynen. Uzun anlattıydım ben. Onu burada şey güzel yapmayacağım. Güzel bir hatıram yani. Oldu o da. Evet. Burada ben böyle diyorum. Onlar diyor ki bu şaşılacak bir şeydir. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz vakit mi? Adam gelmiş, ben peygamberim diyor. Arkadan da diyor ki peygamberim derken bak öleceksiniz. Öldükten sonra dirilip hesap vereceksiniz diyor. Uzak iş. Evet. Tamam mı? Uzak iş. Halbuki Cenab-ı Hak bunu daha önce Yunus suresinde ve bunu biliyorsunuz ahiretin gerekliliğiyle ilgili burada çok hatırlatmalar yaptık. Evet. Cenab-ı Hak mutlak surette normal olarak adli ilahi gereği, adaleti gereği şeyi gerekiyor söyle. Ölümden sonra diriltip ahireti yaşatması gerekiyor. Tabii. Tamam. Tabii. Ne diyordu Cenab-ı Hak orada? Kötüler yaptık, kötülerin tabii. Cezasını çeksin. İyi insanlar da imanlarının ve salihat işlemelerinin karşılığında ödüllerini alsın diye biz sizi döndüreceğiz diye hani ahiret vardır diyordu. Bir de işte daha önce bir gerekçeyle de dünyada hiçbir zaman işi adalet gerçekleşemiyor. Hileyle, hurdeyle, işte yalancı şahitle, gizli tanıkla, bilmem şuyla böyle iftirayla vesaire falan filan suçsuz adam ceza çekiyor. Evet. Burada da hani bir şey var. Hani kadılarda suçludan yana olduğu zaman son dediğimiz zaman evet. Adalet gerçekleşemiyor. Maalesef. Öyle mi? O zaman onun şeyi heba mı olacak yani onun hakkı evet, hukuku. Adalet, hakkı. O zaman Allah'ın adil sıfatını gereği o mahkeme-i kübranın kurulup onun da hesap vermesi lazım. Kesinlikle. Onun da hakkının alınması lazım. Onun için mutlaka dönüş olacak. Öyle uzak bir dönüş falan değil. Bak Cenab-ı Hak bunlara o uzak bir dönüş dirilme diyenler var ya. Hı. Diyor ki bak biz yerin onlardan neyi eksilttiğini elbette bilmişizdir. Hı. Evet. Yanımızda da çok iyi kaydedip koruyan bir kitap vardır. Yerin eksilmesi. Evet. Şimdi burada yerin eksilmesi değil, eksilttiği. Eksikliği. Eksilttiği. Eksilttiği. Şimdi biz diyor hani böyle çürüdük, yok olduk gittik, eksildik, yok olduk ya diyor. Şimdi Cenab-ı Hak da diyor ki biz yerin neyi, onlardan neyi eksilttiğini biz bilmişizdir. Bunun anlamı şu, yer kimseden bir şey eksiltmez. Herkes durup duruyor. Herkes dağılıyor. Dağılıyor. Mevz sözcüğünü bunu ileride bir açtı, geçmişte bir açtı değil mi? İleride daha şey yapayım. Herkes yani hiçbir şey kaybolmuyor. Enteresan. Böyle yok olma falan filan diye bir olay yok. Hani onun bedevinin çöldeki devesi ta uzaklara kilometre gider gelmez geri ama insanın vücudu, insanın zerreleri, insanın organları dediğim gibi atomları, molekülleri falan kayıp mayıp falan değil. Şekil değişmiştir. O oradadır, bu buradadır. Tamam mı? Arzu ama yani. Öyle bir şey yani. Değil. Şimdi Cenab-ı Hak zaten şimdi bunu başka ayetlerde de göreceğiz. Hud suresinde, Yunus suresinde falan. Ki herkesin müstekar ve müstevdadını yani emanet durduğu yeri, devamlı durduğu yeri biz biliriz diyor. Şimdi yine kafirler, bak şimdi böyle bir şey var. Mesela Cenab-ı Hak secde onda, onu da burada değerlendirelim. Ve onlar, biz yeryüzünün içinde kaybolduğumuzda mı, gerçekten biz mi yeni bir oluşturuşta olacağız dediler. Aslında onlar Rablerine kavuşmayı, onun huzuruna varmayı bilerek reddeden inanmayın kimseler. Bilerek reddeden, işine bilerek, gelmediği için. Tamam. Bilerek reddeden. Tamam tamam, bu imkansızlığından falan filan değil yani. İşine gelmiyor. Tamam mı? Şimdi öyleyse, şimdi Cenab-ı Hak herkesin dediğim gibi bütün parçalarını, şeylerini eksiltmiyor. Yeri geldiği zaman onları bir araya toplayacak. Yeni varoluşta, yeni bir yaratılışta onları herkesi yeniden diriltecek, ödülünü verecek, söyle gerekenlere de cezasını verecek. Yine Yasin 79'da bak şimdi. De ki onlar yine şey var hani orada eline şey yapmış da ve darabelene meselen ve nesiye halga galemen yuhil ızame vehiye ramim diyor. Evet. Almış eline bir kemik parçasını ayetteki anlatım örnekle ufalamış demiş tamam mı? Kayboldu. Men yuhil ızame vehiye bu kül olmuş toz olmuş savrulan bu şey kemikleri kim diriltecek diyor tamam mı? De ki onları ilk defa oluşturan onları diriltecektir. Evet. Şimdi ilk defa kim yaptıydı onu? O yine o yapacaktır. Ve o her oluşturmayı çok iyi bilendir. O size yemyeşil ağaçtan bir oksijen yapandır. Şimdi de siz oksijenden yakıp duruyorsunuz. Burada kudret-i ilahiye şey yapıyor. Cenab-ı Hakk'ın işte gücünü, kuvvetini yani daha doğrusu Allah'ı iyi tanıyan adamların bu tip yönelimlere gitmesi, bu tip inanışlara sapması mümkün değil. Şimdi Allah'ı iyi tanımaları gerekiyor. Onun için burada kafirler sadece geçici hevesleri için buna ne diyorduk? Daha önce şey yaptık. Hevayı ilah edinme. Evet. Tamam. Hevayı ilah edinme. Yani üç kuruşluk menfaat için kısa bir ömürdeki kısa süreli bir menfaat için ebedi hayatı satma. Ya. Ondan vazgeçme. Şimdi ona da ne diyorduk? Şimdi ve entüm samidun, siz aptalsınız diyordu Cenab-ı Hak, değil mi? Evet. Yani kısa süreli tercih edip uzun vadeli ve süresizi terk etmeye orada da onlara aptal diyordu. Evet, şimdi bu şeylerden sonra işte ahiret inancını burada tekrar edelim. Bu şeyde de gelecek bu aynı konu. Biraz daha detaylı merdivenin basamak daha gelecek. Sat suresinde de gelecek. Öyleyse orada da onu da şey yapalım. Evet. Burada Cenab-ı Hak şimdi devam ediyoruz. Aynı şeye bu ahiret inancına. Aksine gerçek kendilerine geldiği zaman onu yalanladılar. Onun için onlar karma karışık bir iş içindedirler. Evet, karma karışık iş. Şimdi burada aksine diyor bak şimdi burada ki ifade beledatı yani çok enteresan bir ifade var burada. Bir incelik var. Şimdi adamlar yani görünürde böyle bir şey olmaz. Bu uzak bir dönüş diyorlar ya. Hı. Dirilmeyiz. Evet. Ufalanmışız, gitmişiz falan filan diyorlar ya. Evet. Şimdi bak burada Allah Cenab-ı aksine diyor. Evet. Bak şimdi aksine diyor. Onlar dışarıda her ne kadar öyle deseler de diyor tamam mı? Dedikleri içindekiler tam bunun aksi. Hmm. Kendilerine gerçek mi onu yalanladılar. Onun için onlar karma karışık bir iş içindedirler. Hmm. Onlar kendi işlerinde kendilerini yiyip bitiriyorlar. Evet, çok güzel. Tamam mı? Onlar kendi kendilerini yiyip bitirirler. Şimdi müşrikler bu ayetteki ince ifadeleri ben burada biraz daha detaylı vereyim şimdi. Bu emri meriç var şeyde. Bomboş, muhtelif, karışık, sıkıntı veren anlamlarına geliyor bu meriç ismi. Evet. Bu sebeple ayetten birkaç tane güzel anlam çıkarmak mümkündür. Bu kelimelerden. Bu evet. Kelimelerden. Bu anlamları yazdığım şekilde okuyarak takdim edeceğim evet. İzleyicilerimize. Bir, bu ahireti yalanlayan, öldüğümüz zaman dirilmeyeceğiz diyen adamlar var ya, şimdi o adamlar hep onlarla ilgili evet. Konuşacağız. Evet. Cümleyi başka yere sapmayacağız. Müşrikler kendilerine gelen hakkı yalanlamışlardır ama bu inkarları bir taraftan da vicdanlarını rahatsız etmektedir. Çünkü cevabını kesin olarak bilmedikleri bir şeyi yalanlamaları sonucu akıllarında acaba var mı ya varsa türünden sorular sormuştur, oluşmuştur ve bu sorular işlerini sürekli rahatsız etmektedir. Dolayısıyla kararsız kalmışlardır, sıkıntıya düşmüşler, işleri karma karışık hale getirmişlerdir. Evet. Birinci anlamı bu. Bu sözcükten, bir sözcükten çıkan şey bu. Anladım. İki, müşrikler, şimdi işlerinden bir elçi geldi diyorduk ya, şimdi o eksenli bir şey daha ifade edeceğiz burada. Müşrikler çok yakından tanıdıkları halde. Nasıl tanıyorlardı? Çok sahabe, arkadaş. Arkadaş, sahip. Evet. Ha, sizin arkadaşınız diyordu. Evet. Beraber yiyip içtiğiniz, aynen. Tamam mı? Hemhal olduğunuz, yediği ayrı gitmeyen cinsten ahbabınızdı o. Hani böyle bir şey. Bazen şair, bazen sihirbaz, bazen kahin dedikleri peygamberimiz hakkında yaptıkları bu ithamları doğru olmadığını iyi biliyorlar. Ve kendi aralarına bunu birbirlerine itiraf ediyorlardı. Yani söylediklerine kendileri de inanmıyor. Tutarsızlıklarının farkında olarak bazen peygamberimize yakıştıracak kötü sıfat bulamıyorlardı. Böyle çaresizliğe de düşüyorlardı. Evet. Bu da. Şimdi bu noktayla ilgili inşallah Sad suresinde tarih kitaplarından yaptıklarını, ettiklerini de naklen vereceğim. Sad suresinde. Onun Sad suresine. Tamam. Hani bu surenin bir de Sad suresi ikisi dedim yani. Oldu. Orada nerede toplandılar, ne yaptılar, gizli toplantılar vesaire tarih kitaplarına yer alır. Evet. Onları da orada takdim edeceğim inşallah. Şimdi üçüncüsü, peygamberimizin peygamber seçilmeden önce de herkese bilinen üstün meziyetleri ve özellikleri vardı. Bu bağlamda onun sahip olduklarıyla ilgili olarak kimseye minnet borcu olmayan, güzel ahlaklı, emin ve zihinsel yönden gayet sağlıklı bir kişi olması aslında Allah'ın elçisi olarak söylediklerinin doğruluğu konusunda yeterli bir delil teşkil etmekte idi. Evliyatını biliyorlar. Biliyorlardı. Evet. Hepsi bu elçi olduğunda hiçbir şüpheler yoktu. Mekkeli müşriklerin o güne kadar her konuda olduğu gibi bu konuda da peygamberimizin sözlerine inanmaları gerekirken böyle yapmayıp işi tam tersine çevirmeleri ve kendi mantıklarına da ters düşen bir davranış içine girmeleri çok yanlıştı. Bu yanlış yaklaşımların sonucunda kendileri de şaşkınlık içine düşmüş ve aralarında bir karışıklık meydana gelmiştir. Evet. Şimdi bu ayetteki o dediğim değişik gibi o ifadenin şeyi bunları da şey yapıyor. Şimdi bunlar şöyle arz edeyim. Bunları tabii ilk müşrikler böyle şey yaptı. Şimdi elde biz peygamber olmadığına göre kafirlere karşı, müşriklere karşı hep Kur'an'la gideceğiz. Tabii ki. Tamam mı? Kur'an'la gideceğiz. Ama nasıl? Kur'an'ın orijinaliyle gideceğiz. Evet. Yalın haliyle gideceğiz. Tamam mı? Şimdi bazı gençlerden falan bana ulaştırılan şeylere göre işte bu tertip hatasından dolayı, bir de anlam kaydırmalarından dolayı, anlam bozulmalarından dolayı gençler işte dinden, imandan soğumakta. Bu kitabın hak kitap olduğunu kabullenemez durumdalar. Şüpheye düşüyorlar. Şüpheye düşmüş durumdalar. İşte onları da Müslümanlar olarak, bu işi bilinçli olarak, bilenler olarak çok önemli. Onları da gidermek mecburiyetimiz vardır. Çok önemli. Bu konuda da ben tekrar dikkatleri bu konulara da çekmek istiyorum. Evet. Şimdi bundan sonra Cenab-ı Hak yine inanç var ya, hani ahiret inancı. Hı. O noktada bizleri gözleme davet ediyor. Evet. Şimdi tekrar edeyim. Bu ahiret inancı olsun, tevhid inancı olsun, kesinlikle Cenab-ı Hak başka hani beşeri dinlerde olduğu gibi veyahut da asaletini bozmuş olan dinlerde, orijinalliği gitmiş dinlerde olduğu gibi inan, evet, fakat sorma kabilinden değil, mutlaka delilli, ispatlı olarak araştırmaya ve gözleme yönelik edinilecek bilgilerle, oluşan ayetler, göstergelerle bir inanca götürüyor. Evet. Yani beyin yıkama değil, değil, tamam mı? Bilimsel olarak bilgiyle, bilinçle neticede bunu kabullenmen gerekiyor. Allah varlığını da, Allah birliğini de ve ahiret inancı da öyle. Şimdi, öyleyse şimdi Cenab-ı Hak burada bizi bir gözleme götürüyor. Bir şeylere dikkat çekecek. Evet. Ne diyor? Peki bu inansızlar var ya, onlar üstlerindeki göğe bakmadılar mı, evet, ki biz hiçbir yarığı olmadan nasıl bina etmişiz onu ve süslemişiz? Evet. Göğün. Evet. Şimdi evet, burada biz buna ne diyoruz? Afaktaki ayetler. Afaktaki ayetler. Evet. Afak ufuktaki demek. Evet, dış dünyada. Dış dünyada karşında baktığın zaman ufukun görünürde var ya. Evet, gördüğünüz. Oraya bakacaksın. Yani böyle görmediğinde değil. Yani şöyle bakacak, gidecek. Dağının tepesini, semasını falan filan görünür şimdi. Orada şimdi burada hani dirilme diyoruz ya. Evet. Şimdi o dirilme noktasında şimdi peki onlar üstlerindeki göğe bakmadılar mı ki biz hiç yarığı olmadan onu nasıl bina etmişiz, süslemişiz. Buradaki semayı, yani Kur'an'daki sema, semavat falan ifadelerini biz, yani bir insanda kullanılırsa bu bilgin olarak kullanıyoruz ama evet, şimdi diğer evrenle ilgili kullanıldığı zaman da sadece gök anlamında yücelik değil, tüm uzayı, tüm evreni kapsar. Bütün kainatın hepsini öyle kabul edeceğiz. Bu kainatı ifade etmektedir. Şimdi bunu baktığımız zaman, şimdi sema evrene baktığımız zaman dediğim zaman kaba gözle bakmak var. Bilim adamı gözüyle bakmaklar, teleskopla bakmaklar, astronomi uzmanlarının, astrofizik uzmanlarının incelemesi var. Tabii ki. Yani o gün için belki çöldeki araba o bakar işte ya bu binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca hani yıldız var. Bunu yaratan güç şöyledir, böyledir diye şey yapabilir de ama o günden bugüne bilimin gelişmesi sayesinde, değil mi? Tabii ki. Şimdi bunun ötesinde onun hani bakıyor, biz yıldız dediğimiz zaman her birinin birer güneş olduğu, daha öte olduğu, onlardan milyarlarca, tamam mı? Yani varlığın olduğunu falan hepsini böyle bilim adamları şey yapar. Ve onları da arkasından da bunu yapan kim? Bunu yapan kim? Bunları kim yaptı? Gibi insanın istemiş, düşünmesi gerekir. Yani. Tabii. Akıl varsa bunu düşünecek. Aklını çalıştırırsa. Tamam. Öyle değil mi? Tabii. Bunu, akıl varsa bunu düşünecek. Şimdi Cenab-ı Hak bu yani semanın gözlemi noktasında, semanın araştırılması noktasında, inceleme noktasında Kur'an'da pek çok ayette şey yapar. Burada bir özellik yaptı. Hiç yarığı olmadan onu nasıl bina etmişiz biz? Yarık nasıl yok. Yarığı çatlak. Çatlak yani şimdi yok. Çatlak dediğimiz zaman şimdi semayı bu şey olarak da bir cam olarak, bir bardak olarak da camda çatlak aramayalım yani. Evet. Düzende bozukluk yani. Anladın mı şimdi? Evet. Her bozukluk şeyin yok. Bir düzeni var, nizamı var, intizamı var. Mülk suresinin 3 ve 4. ayetinde o yedi göğü birbiri üzerine uyumlu olarak oluşturandır. Rahman'ın yarattığı canlılara dünyada oluşturmasında bir çatlaklık, uyumsuzluk görmezsin. Orada da geçiyor. Ha. Şey. Haydi gözünü döndür. Bir bozukluk görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha döndür. Gözün aciz olarak ve çok bitkin olduğu halde sana dönecektir. Şimdi evrenin incelenmesinde Cenab-ı Hak her şeyiyle nasıl anlatayım? Göğü inceleyeceksin. Burada astronomi bilgisi var ya, evet. Astronomi ilmi var ya. Yani şimdi burada astronomi bilgisi okumak, ilmi okumak, bunun fakültelerini kurmak, üniversitelerini kurmak Müslümanların boynunun borcu. Gayet tabii. En önemli şey. Tamam mı? Kur'an anlaşılabilir. Müslümanların boynunun borcu. Tabii ki. Cenab-ı Hak, yani bunu şimdi ben baktığım zaman göğün çatlağını patlanıyor. Bir defa değil, ben 100 defa baksam var ya, ben bunu bilemem. Tamam tabii mı? Ki. Tamam. Bunu bilim adamları bunu şey yapacaklar, evreni inceleyecekler. Bak, bir defa bak, iki defa bak, sonra iki kere birden bak diyor. Tamam mı? Yorgun bak şimdi gözün. Evet. Sonuç, yani bunlardan ne çıkacak biliyor musun? Aciz olarak ve bir çok bitkin olduğu halde sana dönecektir. Çok yorulacaksın, çok araştıracaksın. Bunu diyor Cenab-ı Hak, bir şey daha yap ya. Sanki kusur aramak için de araştır diyor. Özellikle ara. Ha bak, tamam. Özellikle kusur ara diyor bunda. Sistemde, meydan nizamda, okuyor. Evrenin sisteminde özellikle Allah'ın ne kusur var diye ara. Ara, uğraş, uğraş. Sonunda aciz kalacaksın, bitkin kalacaksın, kendine döneceksin. Evet. Orada hiçbir çatlaklık, hiçbir patlaklık yoktur diyeceksin. Ya burada bir kısa ara verelim isterseniz. Bir peki, kısa ara bunu, gerekecek. Bu sağ sema ol. İncelemelerine devam, edelim inşallah. Çok sağ olun. Evet. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayız efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi 1. bölümde Kaf suresinin açılımını yaparken Rabbimizin bizleri gözleme davet etmesini emrettiğini ifade etti. Sema konusunda açılımlarda bulundu. Oradan devam ediyoruz efendim. Buyurunuz. Evet. Şimdi teşekkür ediyorum. Şimdi 6. ayeti inceliyoruz. Şimdi Cenab-ı Hak, onlar üstlerindeki göğe bakmadılar mı? Yani evreni incelemediler mi? Hiçbir çatlağı var mı? Onu nasıl bina etmişiz ve nasıl süslemişiz? Buyurmuştu. Şimdi bunların semayı bize araştırmaya, gözleme davet etmesinin, sevk etmesinin amacı ne? Esas amaç ne? Evet. Ahiret inancının ispat etmeye yönelik. Bak şimdi bunu şimdi oraya geleceğiz. Hep o nokta. Şimdi buradan semadan biz ahirete gideceğiz şimdi. Evet. Ahirete, kıyamete. Evet. Şimdi nasıl gideceğiz? Diğer ayetlere bakalım şimdi. Yasin 81'i okuyalım. Gökleri ve yeri oluşturan, onlar gibilerinde oluşturmaya güç yetiren değil midir? Evet. Evet, elbette güç yetirendir. Ve o çok mükemmel oluşturandır, çok iyi bilendir. Evet, şimdi diyor ki, şimdi mevcudu gördünüz değil mi? İncelediniz. Onun mükemmelliğini gördünüz. Evet. Gözleminin sonucu, incelemenin sonucu ona kanaate vardınız. Onu yapmış. Onun aynısını bir daha yapamaz mı? Gayet tabii. Ha, öyle işte onu dedirttirecek işte zaten. Bunu insanları ikrar ettirecek. İnsana bunu dedirttiriyor evet. İşte. Cenab-ı Hak burada, tamam mı? O onlar gibilerini de oluşturmaya güç yetiren değil mi? Onu evet. Yaptı. O hiç tamam. Yoktan var etti. Ama o vardan da tekrar toplamaya güç yetiremez. Bunu dedirtirecek. Sizi diriltir. Evet. Şimdi Mümin 57. Elbette göklerin ve yerin oluşturulması insanların oluşturulmasından daha büyüktür. Ama insanların çoğu bilmiyorlar. Hep insandan örnek veriyorlardı ya. Çürüdüğümüz zaman bilmem şu bu falan. Allah daha büyüklerini yapmış mı? Sen nesin ki? Ya sen nesin ki yani? Onun daha büyüğünü yapan seni tekrar diriltmeyecek evet. misin? Evet. Şimdi onlar şüphesiz gökleri ve yeryüzünü oluşturan ve onları oluşturmakta yorulmamış olan Allah'ın ölüleri diriltmeye de güç yetiren olduğunu görmediler mi? İşte o kadar. Düşünmediler mi? Şüphesiz o her şeye gücü yetendir. Evet. Şimdi bu ayetler çerçevesinde bu ayetlerdeki verilen mesajı öyle hani şey yapacak olursak onu şöyle özetledim. bu hayrete düşüren büyüklüğe, derinliğe rağmen kainat düzeni o kadar sağlamdır ki, kainatın içindeki gezegen, yıldız, galaksi, gökada sistemleri aralarında herhangi bir yarık, çatlak olmadan birbirleriyle uyumlu ve kopmaz bir irtibat içindedir. Göklerin yapısının insanın yapısından daha büyük olmasına rağmen, İnsandan daha karmaşık yapıda olan bu muhteşem semada hiçbir düzensizliğin olmaması bizim gücümüzün ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Öyleyse bu güç insanı yeniden yaratır. Kesin. Evet. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu bilim kitaplarında da şöyle var. Hani gökle ilgili kısa bir hani ansiklopedik düzeyde hatırlatma yapayım. Hala yeni keşiflerin yapıldığı Güneş sisteminin içinde bulunduran Samanyolu galaksisi. Bünyesinde Güneş benzeri yaklaşık 100 milyar yıldız barındırmaktadır. Gözlenebilir evrende ise yaklaşık 100 milyar galaksi olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakamlar, bu büyüklükler sadece evrenin gözlenebilir kısmı için söz konusu olup, belki de kainatın gerçek boyutu karşısında okyanustaki bir damla gibidir. Yeah, damla. Dolayısıyla bu muhteşem varlık alemini yaratırken hiç yorgunluk duymadığını bildiren Allah'ın kudret ve azameti sonsuzdur. Bu kudret ve azameti değil ölçmek, düşünmek bile insan aklının kapasitesini aşmaktadır. Hal böyleyken, öldükten sonra tekrar nasıl diriltilebiliriz diye yapılan inkar, sağlıklı düşünen aklın yapacağı bir şey değil. Evet, tamam? Evet. Şimdi semanın yapısı ve bu anlattığım kısa bilgilerin detayıyla ilgili bilim teknik kitaplarında çok ayrıntılı bilgiler var. Onlar bu bilgileri yani Allah'la ilişkilendirmiş olmasalar da, tamam mı? Evet. Oralardan bu konularla ilgili geniş bilgiyi alıp bunları Allah'ın kitabıyla, Allah'la ilişkilendirip onun gücünü, kuvvetini tespit edebilirler ve ahiret inancını da iyice pekiştirmiş olurlar. Kalpler yatışır. Evet. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak yine gözleme devam ediyor. Gözlem davetine devam ediyor. Gözleme devam ediyor. Evet. Gözlem yaptırmaya devam ediyor. Ve biz Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ona öğüt olarak yeri yayıp döşedik. Ve ona sabit dağlar bıraktık. Orada görünüşü iç açıcı, göz alıcı her çiften bitkiler bitirdik. Evet. Yine gözlem devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi burada Cenab-ı Hak bir yani gözlem yaptırırken bir ifade kullandı. Abdümünit dedi burada. Bu çok özel bir ifade. Yani onları açacağız inşallah. Tamam, Abdümünit. Herkes olarak da demedi bunu. Yani bir kulla ilgili bir şey söyledi. Bu hani güzel şeyler olacak inşallah. Anlatacağım. Abdümünit diye şey yaptı. Yeri bize şey yaptı. Araştırmaya, yeri gözleme. Arzı şey yaptı. Şimdi orada da iki tane açıdan bakılmasını istedi. Evet. Yani bu ayette yeryüzünü incelerken, araştırma yaparken, gerekli gözlemleri yaparken iki noktadan, iki tamam. bakış açısı getirdi. Birincisi zikra, öğüt dedi. İkincisi tafsıra. Gönül gözünü açmak, tamam mı? Ve öğüt. Öğüt. Bu bak gözlem açısından şimdi iki tane faydası olacak. Bir sizin gözünüzü açacak, gönlünüzü açacak, tamam mı? Gönül gözünü açmak. Gönül gözünü. Yani bu gözle görmek değil yani bunu hani bir içe sindirmek var ya. Evet. İnsanın tam ruhunu böyle mesrur edecek noktaya götürmek. Bir de öğüt almak için yeri örnek gösterdi. Yayıp döşedik ve ona sabit dağlar bıraktık. Orada görünüşü iç açıcı, göz alıcı her çiften bitkiler bitirdi. Şimdi yeryüzünün üstünü inceleyeceksin. Evet. Burada neler olmuş? Bir defa yeri aldığımız zaman ona sabit dağlar bıraktık diyor. Öyle mi? Evet. Orada görünüşü iç açıcı, göz alıcı çiften bitkiler bitirdik diyor. Bitkiler. Şimdi burada bitkiler dediğin zaman da özellikle tarım toplumunu vesaire göze aldığın zaman öyle mi? Evet. Şimdi onların rızık temini noktasındaki besin kaynakları. Evet. bu açıdan bakacak, hem gözünü açacak hem de bir öğüt olacak. Şimdi burada bak, şimdi Cenab-ı Hakk'ın dönüp dönüp bizim hani kafamıza sokması var ya, kafamıza iyi işletmesi için, hatırlayacak olursak şimdi böyle daha önce Şems suresinde de semadan, dağlardan şey yaptı. Evet. Yine şeyde Abese suresinde konu etti. Yine Murselet suresinin hani şeylerinde de bunlar hep konu edildi. Mesela şimdi şeyi oradan bir hatırlatacağız. Dağlar. Bu ayeti şey yapabilmen için Mürselat suresinin 20 ile 28. ayetlerini evet. bir okumamız gerekiyor. Çünkü o bu ayetleri Mürselat suresindeki basamaktan yürüyeceğiz. Tabii ki. Evet. Evet. Orada çok açık söylüyor. Evet. Mürselat buyur. Suresinde. Şimdi rica edeyim oradan onları okuyalım. Mürselat 20. ayeti itibaren. Evet. Biz sizi değersiz bir sudan oluşturmadık mı? Sonra onu belli bir ölçüye, yani vakte kadar sağlam bir yerin içinde tuttuk. Demek ki bizim gücümüz yetti. Evet. Ne güzel güç yetirenleriz evet. biz. O gün yalanlayanların vay haline. Yeryüzünü dirilere ve ölülere bir toplanma, tutulma yeri yapmadık mı? Evet. Orada sapasağlam yüksek dağlar oluşturduk ve size tatlı sular içirdik. O gün yalanlayanların vay haline. Evet. Şimdi 28. burada da işte bitkilere geldi. Orada suyu da bıraktıydı su, değil mi? Su da. Burada bir nevi suyu öte geçti, tamam mı? Evet. Bitkilerine geçti. Sabit dağları orada da yaptı. İncelemiştik. Dağların şeyini de orada hani yani evet. yeryüzündeki dağların fonksiyonunu orada ifade etmiştik. Şimdi bu 3'ten başlayıp da yani böyle bu 6 ile 8. ayetleri bak şu şekilde özetleyeceğiz. Evet. Peki onlar üstlerinde göğe bakmadılar mı ki biz onu Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ona öğüt olarak hiç yarığı olmadan nasıl bina etmişiz ve süslemişiz? Bir. Peki onlar üstlerindeki göğe bakmadılar mı ki biz onu Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açması ve ona öğüt olması için hiç yarığı olmadan nasıl bina etmişiz ve süslemişiz? Evet. Şimdi böyle şeyler. Biz Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ona öğüt olmak üzere yeri de yayıp döşedik ve ona sabit dağlar bıraktık. Orada görünüşü çeşit her çiften bitkiler bitirdik. Evet. Ve biz Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açması ve ona öğüt olması için yeri de yayıp döşedik ve ona sabit dağlar bıraktık. Orada görünüşü her çeşit çiften bitkiler bitirdik. Burada bu anlamları birbirine yakın olarak verdik ama bunun nedeni şu. Yani bu ayetlerdeki bir fiil şey var. Mutlak mef'ulü mutlak yapmak veyahut da mef'ulü leh yapmak bilmem bu bir içini var. Birkaç anlam bir olarak var. Yani birinde için var, birinde olarak var. Onun için böyle şey olarak. Şimdi Cenab-ı Hak burada Abdümünüp dedi. Allah'a yönelen her kul ifadesi kullandı. Hani demin dedim ya bu ayetteki bir incelik var diye. Şimdi bunu derken şimdi Cenab-ı Hak buradaki demek istediği şey şu oldu. Ancak şimdi bu aklını bu ifade aklını kullanıp tefekkür eden kişilerin arasında ancak Allah'a yönelenlerin öğüt alabileceğini bildirmektedir. Allah'a yönelenlerin. Şimdi Allah'a yönelmiyorsa bir insan işte burada en mesele şimdi şeyde ilk önce Allah'ı kabullenme. Yani bu varlıklardan önce bir ahiretten önce Allah'ı kabullenme. Bak şimdi tam ahiretten önce Allah'ı kabullenme. Allah'ı kabullenecek olursa Allah'a yönelecek. Allah'a yönelen insan da bu varlıklardaki dağındaki tepesindeki ağaçlarından, bitkilerinden veyahut da semadaki şeylerden onlardan hem gönül gözünü açacak, basiret sahibi olacak. Şimdi tefsira basiret sahibi demek. Bizde de deriz hani basiret sahibi, öngörü sahibi, gelecek böyle şeyleri fark eder. Öyle demek. Bilindiği gibi bilim adına olduğu iddia edilen yaklaşımların pek çoğunda, bak şimdi bu çok önemli bir nokta, yeryüzünde ve gökyüzünde milyarlarca yıldan bu yana meydana gelmiş oluşumlar, bir yaratıcı kavramının bilimle bağdaşmadığı anlayışıyla, bak şimdi onlar, bir tesadüfle izah edilmiştir. Evet, yani şimdi işte bu evrim teorisindeki mesele, bu yeryüzündeki özellikler, semadaki özellikler falan filan, böyle yani bir bilinçli tasarım değil de, tamam mı? Tesadüf. Bunlar tesadüfler oluşmuştur diye şey yapar. Onun için de bu bilinç böyle oluşmuş bir şeyden de kimse ne basiret sahibi olur, tabii ki, ne de ibret olur, olmaz, ne de ibret alır, tamam mı? Olmaz. Onlar ne yapar? Ellerinden geldiği kadar düzeni, bu mevcut pozisyonları, emaneti, düzgünlüğü, bütünlüğü bozarlar. Bozmaya giderler. Tamam mı? Bozarlar. Ama işte bunlarla bir kişi Abdümünip olursa, bu varlıklardan bir Allah'ın varlığını kabul etmiş olursa, o basire sahip olur. O da bundan öğüt alır. Tamam mı? Evet. Şimdi oysa ki evrendeki değişim ve gelişim kanunlarının tesadüflerle açıklanması, bu muhteşem düzenin hesaplanması bile neredeyse imkansız küçüklükteki ihtimallere dayandırılması demektir. Ki asıl bilime, matematikle, mantığa bağdaşmayan anlayış da budur. Hani biz çeşitli şeylerde söylüyoruz, bunu çok söyledik. Mesela Kur'an-ı Kerim küfürden bahseder, münafıklıktan bahseder, müşriklikten bahseder ama ateizm dediğimiz hiç şeyden, tanımlamaktan bahsetmez. Neden? Akıl dışı. Akıl dışı. Akıl dışı gerçekten. Tamam. Tamam. O akıl dışıdır. Yani yok, bu olayları dediğim gibi bunca incelikleri tutup da tesadüfe bağlamak, tamam mı? Evet, akıl dışı. Bunlar akıl dışı. Ha, şimdi tekamül var. Tabii. Tekamül var ya, tekamül Allah'ın planı. O Allah'ın ona planı sünnetullah olduğu için. Tamam. Güzel. Tekamül, tamam. Tekamül Allah'ın şeyi. Tamam. Aslında bu evren her dilde okunabilen ve her vesile ile anlaşılabilen, herkese açık bir kitaptır. Bu kitap bakar kör olmamak şartı ile üst düzeyde bilgiye sahip kişiler tarafından da, dağ başında medeniyetten uzak bir çoban tarafından da okunabilmektedir. O kadar. Şimdi işte burada dediğimiz şey şu. Önce hani ayetin başında demiştik ki yani semaya bakmadılar mı? O kim içindi? Bak o bakış var ya, o medeniyetten uzak bir çoban tarafından. Bu peygamber dönemindeki insanların tümü bu kategoriye girer. Doğru. Tamam mı? Tabii ki. İnce ilimleri, fizik bilmezler, kimya bilmezler, astronomi bilmezler, mikroskopları yok, teleskopları yok. Çok normal. Resulullah da bunlara dahil yani. Normal bir o şey. Kaba görüş, tamam mı? Hmm. Makro bakış yani öyle. Gayet. Ama bugün için mikro bakış geldi, tamam mı? İnceden ince mikroskoplar, teleskoplar icat edilmiş, fizik kanunları artık keşfedilmiş, yani icat edilmemiş, Allah'ın o kanunları tespit edilmiş. Yani bu o gün öyle, hem bilim adamlarında bugün, hem de yani bugün medeniyetten uzak, yine dediğim gibi kaba gözle bakacak olan insanlar da bu okunabilmek. Yani Allah'a yönelen ve aklını çalıştıran herkes bu evrenin bilinçle tasarlandığını, belirli bir programa bağlı olarak devam ettiğini anlayabilir ve bu muhteşem bir düzeni de ancak yüce bir yaratıcının programlayabileceğini takdir eder. Ve evet, kabul o gücün yenisini de yapacağını, yeniden dirilteceğini de İdrak kabul eder. Evet, buradan yola çıkarak dediğim gibi ona da inanır. Çok güzel. Evet, gözlem devam ediyor. Evet. 9 ayetine geldik. Evet, 9-11'de şimdi devam edeceğiz inşallah. Biz gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilecek taneler, kullara rızık olmak üzere tomurcukları, birbiri üzerine dizilmiş büyük ve yüksek hurma ağaçları bitirdik. Ve biz onunla ölü bir beldeyi canlandırdık. İşte diriliş böyledir. Öyledir. Örnek veriyor burada. Evet. Şimdi bu şeydeki ayeti hatırlayacağız mı? Şimdi son onun cümlesi şey neydi? Bak öyle diyelim. 7-8'deki. Orada görünüşü iş açıcı, göz alıcı her çiftten bitkiler bitirdik. Evet. Bitki bitirdiydi değil bitki, mi? Bitki olarak söylemişti. Gönül iç açıcı. Şimdi bitkiyi de açıyor bak şimdi. Bak bitki de. Çeşitlendiriyor. Ha, şimdi bitkiyi de açıyor. Biz gökten bereketli bir su indirdik. Evet. Şimdi tatlı su daha önce biliyorsun tam müsellattan devam ediyordu. Bu gözden böyle devam ediyordu. Onunla bahçeler ve biçilecek taneler, kullara rızık olmak üzere tomurcuklar birbiri üzerine dizilmiş büyük ve yüksek hurma ağaçları bitirdik ve biz onunla ölü bir beldeyi canlandırdık. Tamam. Şimdi bu hani değerli izleyicilerimize şunu söylüyoruz, hep söyledik. Kur'an'daki bu ifadeler Arapistan coğrafyasındaki halka yönelikti o zaman, o günkü şartlarda. Tamam. Şimdi bunu güncelleyebiliriz ama o günkü şeyde çölde yaşayan, o sıcak iklimde yaşayan, yiyeceği içeceği suyu kıt bir insanlara diyor ki, biz gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilecek taneler, yani hububatını, dediğim gibi bakliyatını vesairesini, hepsini onları oluşturduk diyor. Şimdi ve insanlara rızık, işte insanların hayatının devamını rızıka, yemeye içmeye bağladığından dolayı onun sayesinde de hayatlarını sürdürüyorlar. Tamam. Ve biz onunla, bak şimdi suyun iki tane şeyi var. Burada iyi dikkat edeceğiz. Evet, soracağım. Suyu şey yaptığımız zaman suya iki özellik getirdi. Bir tanesi taneleri bitirme, bitkilerin olgunlaşması, büyümesi ve insanlar rızık olmasının yağmur sayesinde, su sayesinde, sulama sayesinde olduğunu birincisi söyledi. Ha, bir de biz onunla ölü bir beldeyi canlandırdık. Ayrıca. Ha, şimdi böylece ölü beldeyi canlandırmak şeyinde şimdi iki tane şeyi var burada. Bir ölü beldeyi canlandırmak noktası dediğimiz zaman o hani yerlerindeki bitkilerin hepsinin yani rızık olmayanların bile tabii o normal tabiattaki döngü nedeniyle onların canlanması. Tamam mı? Evet. Bir de kentteki yaşayan insanların o sayede canlanmış olması. Tamam mı? Evet. Kentte yaşayan, kent hayatı. Ya, kent hayatı. Onun da o rızık sayesinde ölümden kurtuldukları. Doğru. Ve şimdi biz bunu dediğim gibi önce doğa üstteki canlanmayı. Şimdi sonbahar, kış. Evet. Sonbahara baktığımız zaman daha önce yeşil ve güzel yapraklı, çiçekli gördüğümüz bitkilerin öldüğünü, yok olduğunu görüyoruz. Evet. Tamam. Doğada sanki bir ölüm rüzgarı esti, yok oldu, gitti. Ha. Sonra işte yağmuru yolladı Cenab-ı Hak. İlkbahar yağmurları, Nisan yağmurları başladı. Yeni. Tabiat canlandı. Canlanıyor. Tabiat canlandı. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak işte burada ne diyor? İşte diriliş böyledir diyor. Örnek veriyor. Çok güzel bir örnek. Evet. Ha. Şimdi aynı böyle hani bitkiler, biz zannederiz ki yani böyle hani yağmur yağdığı zaman sadece şey değil, bitkiler değil yani hani toprağın içerisinde uykuya yatmış, yok olmuş gibi gözüken bakterileri, virüsleri var ya, hani küçücük kurtçuklar vesaire onları falan filan. Yağmur yağdığı zaman solucanı vesairesi onun içerisinde o ıslak rutube sayesinde orada bir canlanma oluyor ya. Evet. Şimdi burada Cenab-ı Hak bize sizin de aynı sonbaharda, kışta o yapraklar, çiçekler, ağaçlar hani böyle yok olup toprağa karıştı, gitti, öldü dediğiniz gibi sizin de kaşınız, gözünüz, gövdeniz, organlarınız hani aynı diyelim şekilde. Ki molekülleriniz hepsi toprağa oldu, karıştı, gitti diyorsunuz ya. Hani bir yağmuru yağdırdığım zaman o nasıl canlandırıyorsa, yeri geldiği zaman sizde dirilişi aynı. O toprağın canlanması işte böyle gibi. Diyor. Ha, evet. Gösteriyor Ali. Evet. Şimdi onu o şekilde evet. Şimdi Cenab-ı Hak işte ilkbaharları yani burada yeniden dirilmeye örnek olarak veriyor. Evet. İlkbahar evet. İnsanların yeniden dirilmesi. Ne örnek teşkil ediyor. Çok güzel bir örnek. İlkbahara bakarak yeniden dirilmeyi kabullenebilirsiniz. Şimdi özellikle işte biz bunu hani dedik ki Arabistan'da kurak iklimdeki şeylere göre. Biz bunu tabi modern çağda bu şeyi daha bin bir tür örnekte yapabiliriz yani. Evet. Şimdi ayetteki o güne göre şey şöyle anlatayım. Gör, yer küreyi canlı yaratıkların yaşaması için uygun bir yer yapan, yeryüzünün cansız toprağını gökyüzünün cansız suyu ile birleştirerek bağ ve bahçelerde göz alıcı bin bir çeşit bitkiyi yaratan, bu bitkileri tüm canlılar için rızık ve hayat kaynağı kılan Allah hakkında ölümden sorumlu diriltmeye gücü yetmeyeceği şeklinde bir düşünce beslemeniz akılsızca bir zandır. Abesleştir. Siz tamamen kuru ve cansız olan bir bölgenin yağmur taneleri düşer düşmez hayat bulduğunu, ölmüş olan köklerin aniden dirildiğini, bin bir çeşit böceğin o ölü topraktan çıkarak koşuşmaya başladığını gözlerinizle görüyorsunuz. İşte bu gördüğünüz ölümden sonra dirilmenin imkansız olmadığının apaçık ispatıdır. Evet. Evet. Şimdi o zaman Cenab-ı Hak bu konuda başka ayetleri de var. Onlarda da konuyu pekiştirelim. Onları artık bir daha sonra programda yapalım. Bugün şimdi üç da ayet okuyuvereyim de ona göre. Veyahut da ben ayetleri vereyim. Değerli izleyicilerimiz oradan bunları da bu konuyla ilgili okusunlar. Olur. Yasin 33. 33. Rum 24. 24. Rum 50. Rum 19. Nahil 65. Ankebut 63. Fatır 9. Casiye 5. Hadid 17. Bu ayetleri de okusunlar ve böylece ilkbahar örneklemenin dirilişe nasıl örnek olduğunu, ispatı olduğunu orada kendileri okusunlar, kendileri öğrensinler. Çok teşekkür evet, ederim. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Ağzınız Allah'a emanet olsunlar. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya aynı saatte buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz.